widzicie na własne oczy jak świat zmienia. Cel osiągamy z nim, tak starzeje się ziemia jak i my. Ci ludzie uwierz mi, na słowo ponoć złamamy we krwi. Ty puknij się, przełoniemy piersi. Dane nam panie mniemanie o sobie duże. Nie pogadamy w tym stanie, nie kłamie, tego nie lubię. Ludzie wydali nas, gubię w sumie rozsądek. Uwierz mi, pali to dumę, czujesz ten swój. Gdzie jest złota mi my? Mordercy wyobraźni, każdy błąd to dożył. Adrenaliny zastrzyk, żeby być, żeby iść, żeby istnieć. Ludzie jak liście chłoną pis, razem z wodą w modlitwie. Odsłuch, honor, ambicje, wyjścia nie ma na pewno. To wiadomość dla istnień, którą świat zmienia pedro. To do złych jak kasyno, deniro i zbrodnia. Najlepiej oblej się benzyną, po czym poproś się o dnia. To nie kpi. Forma wyrażania strachu, złamamy we krwi. Krew w sercach rodaków, każdy zły. Od dziecka też mam pretensji, zasób przez kwit. Nie wkurwieni i dni, bez rozmachu sprint. Motywuje, zabij się jak potrzebna sonda. Twój sąsiad, co tak spokojnie wygląda, aby zabił. Czy ty wiesz, co to żal, kiedy mówisz swemu dziecku, jak chcesz spełnić sny, to iść grać. Zło mówi nami, gestami twarzy, zdaniami. Kiedy wyrazy wybranych pozostawiają w nas rany. Umiemy ranić się sami urojeniami. Obrazy tworzymy w bani bez granic. Oddani sami dla sprawy. Czasem ludzie wykształceni, to prości egoiści. Lud nas zadaje rany, zwykle z miłości bliskim. Ludzie i stres, możesz mnie pobić, wiem, że bitem bije ten tekst tobie do głowy przez herce. Mamy w genach, zapisany kodem kodeks. Koniec z gołosłowiem złem, zawarty w problemach. Ty powiedz, kim jesteś, albo siedź cicho dalej, żeby iść. Ćwiczę dalej, żeby żyć, idę stale, to nie film.